Ja, hallo. Ja, hallo. Ja. Jeg tror at riktig svar ramle. Ramle? Ja. Nei, nå tror jeg de må ha misforstått spørsmålet, det... Ja, hva var spørsmålet igjen? Spørsmålet var, hva bedre sent enn alvor? Ja, ikke det ramle, ikke det riktig da? Det høres jo ikke sånn ut, synes du det da? Nei, et øyeblikk, falle! Nei, beklager. Det ikke falle heller? Nei. Nei, da, ja, hva riktig svar da? Nei, det dessverre hverken ramle eller falle. Riktig svar dette. Dette? Ja, dette, ikke sant? Ja, dette er bedre sent enn alvor.